Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radia, niedziela, 23 lutego, minęła 17. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Mimo apelu Muzeum Auschwitz, Amazon nie wycofa ze sprzedaży książek nazistowskiego zbrodniarza. Prawie 600 interwencji strażaków przez wichury, które przechodzą przez Polskę. Belgijska armia, by rozwiązać problemy kadrowe, może werbować do wojska więcej kobiet. Amerykański koncern Amazon nie wycofa ze sprzedaży książek nazistowskiego zbrodniarza. Do usunięcia ze sklepu internetowego twórczości Juliusa Streichera, współodpowiedzialnego za Holokaust, wezwało Muzeum Auschwitz. Jako sprzedawca książek jesteśmy świadomi historii związanej z ich cenzurą, dlatego nie lekceważymy tej kwestii. Uważamy, że ważne jest zapewnienie dostępu do treści drukowanych. Także w przypadku książek, które mogą budzić zastrzeżenia, napisał Amazon w oświadczeniu. W ubiegłym roku koncern po apelach Muzeum Auschwitz wycofał z oferty ozdoby świąteczne, otwieracz do butelek oraz podkładkę pod myszkę komputerową ze zdjęciami niemieckiego obozu zagłady w Oświęcimiu. Julius Streicher był wydawcą antysemickiego propagandowego pisma Der Stürmer. Za współudział w Holokauście Trybunał w Norymbędze skazał go na śmierć. Wyrok wykonano w 1946 roku. Pozrywane dachy, powalone drzewa to efekt huraganowego wiatru, jaki przechodzi przez Polskę. Najmocniej wieje w południowej, zachodniej i północnej części kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty drugiego stopnia dla 10 województw. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak mówi, że od wczoraj strażacy interweniowali prawie 600 razy. Działania strażaków polegają przede wszystkim na usuwaniu setek połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg oraz szlaków kolejowych. Między innymi w miejscowości Wieszowice oraz Ostaszewo w województwie pomorskim strażacy usuwali drzewa, które spadły na dachy zabytkowych kościołów. A wietrzną aurę przeniósł do Polski z Niemiec niż Julia. W nocy będzie przechodził przez centrum kraju, a nad ranem ma już opuścić nasze granice. Najmocniej wiatr ma na południu, momentami z siłą ponad 110 km na godzinę. Pracodawcy chcą zmian w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców. Jak mówi dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan Grzegorz Baczewski, chodzi o to, by przybywający do pracy w Polsce chcieli się zatrudniać legalnie, by było to łatwiejsze. Niestety okres oczekiwania na pozwolenie na pobyt i pracę niezwykle jest długi. To się różni w poszczególnych województwach, ale jest zdecydowanie dłuższy niż powinien być. I to wypycha do zatrudnienia nielegalnego niestety. A rząd pracuje nad nowelizacją, ale minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg mówi, że jeszcze za wcześnie na informowanie o konkretach. Analizujemy, trwają rozmowy międzyresortowe, także polityka migracyjna jest też dużym wyzwaniem dla naszego państwa, a więc pracujemy, ale nie jest to jeszcze etap taki, który możemy pokazać, w jakim kierunku pójdziemy. Resort zaznacza, że nie odnotował większej liczby wyjazdów zagranicznych pracowników z Polski. Problemy kadrowe w belgijskim wojsku. Codziennie z armii odchodzi 3 żołnierzy. Belgijskie Ministerstwo Obrony przyznaje, że sytuacja jest poważna i grozi kryzysem. Wśród różnych pomysłów jest i ten dotyczący werbowania większej liczby kobiet. Z danych z ubiegłego roku wynika, że przedwcześnie karierę w belgijskiej armii zakończyło 1100 żołnierzy. Chodzi zarówno o wojskowych z dużym stażem, jak i młodych rekrutów, którzy bardzo często rezygnują po kilku miesiącach. Belgijskie Ministerstwo Obrony przyznało, że jeśli sytuacja nie poprawi się, to za kilka lat armię dosięgnie kryzys kadrowy. Brak zainteresowania służbą wojskową wśród młodych pokoleń zbiegnie się w czasie z odchodzeniem doświadczonych żołnierzy na emeryturę. Ostatni pomysł belgijskiej armii to akcja werbowania kobiet, które obecnie stanowią tylko 9% zatrudnionych. Oferta pracy dla kobiet w wojsku jest zróżnicowana od wsparcia technicznego przez logistyczne, pobojowe. Pierwsza kobieta w belgijskim wojsku została zatrudniona 45 lat temu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, przelotnie, nie pada tylko na północnym wschodzie. Na termometrach 4 stopnie w Koszalinie, Łodzi i w Rzeszowie, 5 stopni w Olsztynie, Poznaniu i Gorzowie, 6 w Krakowie, 7 we Wrocławiu i Trójmieście, a najcieplej 8 w Jeleniej Górze. Jutro także przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, ale w całym kraju będzie też sporo przejaśnień. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat tynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olimp Labs. W trosce o oczy Polaków. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 17. Trzecia strona medalu. Jan Kałucki i Adam Malecki. Zapraszamy na nasz sportowy magazyn Trzecia Strona Medalu. Jan Kałucki, Adam Malecki, czyli co? Waga piórkowa, musza, średnia naszej redakcji sportowej? Półśmieszna. Dobrze, to jeszcze ustalimy dokładnie. Wiadomo, że królem bokserskiej wagi ciężkiej WBC jest kto? Ladies and gentlemen, and the new WBC Heavyweight Champion of the World. Tyson Fury pokonał ten Taya Wildera i króluje, a do tego też pięknie śpiewa. Zresztą będzie okazja, żeby posłuchać. O panowaniu w królestwie polskiej piłki marzy natomiast Marek Koźmiński. W jesiennych wyborach na prezesa PZPN-u będzie jednym z kandydatów, więc znalazł się w ogniu naszych pytań, także w temacie powiększenia liczby drużyn w ekstraklasie. Mamy pewną decyzję przełomową, decyzję dobrą. 18 zespołów. Uważam, że jest to normalna liga dla tak dużego kraju, jakim jest Polska. Ma o czym myśleć w najbliższym czasie pan Koźmiński, a o czym myślą biatlonistki podczas strzelania na strzelnicy? Jak już spudłowałaś ten jeden i trzymasz ten ostatni, to przynajmniej go traf. To akurat jedna z myśli Moniki Hojnisz-Starengi, która dzisiaj na Mistrzostwach Świata zajęła 4. miejsce. Teraz pytanie. Kto z państwa marzy o życiu bez diety ręka do góry? Ja. Są sportowcy, którzy kalorii nie liczą. Aktualnie nie liczę kalorii, ponieważ jestem w okresie nabierania masy, więc po prostu jem z nadwyżką. Nie skupiam się na tym, żeby wyliczać co do kalorii. Myślę, że jest to około 5000. Taki to ma dobrze. Zapraszamy na rozmowę z młodym pływakiem Jankiem Kałusowskim. Pływanie to piękna dyscyplina, szczególnie pływanie synchroniczne. Nie mniej piękna jest jazda figurowa na lodzie. Sport elegancki, ale też, jak się okazuje, niebezpieczny. Jako zawodnik upadłam 2 razy z takiego podnoszenia. Pada się tak, że nie wie pan, co się będzie działo. Nie ma pan ratunku, bo po prostu leci pan i czeka pan, co się zdarzy dalej. Słyszał pan? Słyszał pan. To mrożąca krew w żyłach opowieść Renaty Aleksander. To tylko niektóre z naszych tematów dzisiaj. Będą też goście. Odwiedzi nas rekordzista Guinnessa w nurkowaniu wysokogórskim, a także Adam Probosz, który opowie o rozpoczynającym się sezonie kolarskim. Liczymy na kontakt z państwem. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie. Na pewno brali państwo dzisiaj udział w jakichś ciekawych zawodach. 22 i 7 trójek. To telefon do nas. Czekamy. Ale też zapraszamy do komentowania, chociażby powiększenie ligi. To na pewno temat, który rozpala wiele emocji, ale... Albo wygranej króla boksu, czyli Tysona Fury'ego. No właśnie, król boks, o tym już mówiliśmy, za chwilę będziemy mówić, ale jeszcze raz powtórzmy. Tyson Fury pokonał Deontaya Wildera i ponownie został pięściarskim mistrzem świata wagi ciężkiej Federacji WBC. Amerykanin dwukrotnie leżał na deskach, a w 7. rundzie jego narożnik poddał pojedynek. Więcej o walce w Las Vegas już za chwilę w relacji Jana Pachlowskiego. Za nami 2 niedzielne mecze 23. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Wisła Płock zremisowała Zagłębiu Lubin 1-1, a Wisła Kraków Polaków wygrała z Koroną Kielce 2-0. Jeszcze dziś Lech Poznań zmierzy się z Lechią Gdańsk. Swoją drogą piękny gol Jakuba Błaszczykowskiego w samo okienko trafił z rzutu wolnego. Naprawdę palce lizać. Ja napisałem na mediach społecznościowych. Ciekawi jestem, czy istnieje chociaż jedna osoba na ziemi, która nie cieszy się z gola Kuby. No, chyba nie, chyba nie. W Anderselwie zakończyły się biatlonowe Mistrzostwa Świata. Wisienką na torcie były biegi ze startu wspólnego. Wśród kobiet najlepsza była Marte Olbu-Roysland. Norweszka tym samym sięgnęła po trzeci złoty medal na tych mistrzostwach. Monika Hojnisz, która świetnie spisywała się na strzelnicy, była czwarta. Do brązowego medalu straciła 3 sekundy. Natomiast u panów najlepszy był bezbłędny Johannes B. Norweg sięgnął po 10 w karierze tytuł Mistrza Świata. Jakub Przygoński zajął 3 miejsce na pierwszym etapie rajdu Kataru, pierwszej rundy Mistrzostw Świata w rajdach cross country. Wygrał reprezentant gospodarzy Nasser Al-Attiyah. Nasz kierowca stracił do niego prawie 11 minut. Impreza potrwa do czwartku. Zostajemy w Katarze. Magdalinet niestety przegrała w pierwszej rundzie turnieju WTA w Dosze. Polka była gorsza od Czeszki Karoliny Muchowej. Wynik 3-6, 1-6. Jutro na korcie zobaczymy Igę Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. I jeszcze informacja tenisowa. Łukasz Kubot i Marcelo Melo odpadli w półfinale gry podwójnej turnieju ATP w Rio de Janeiro. Rozstawieni z numerem 2 Polak i Brazylijczyk ulegli włoskiemu Deblowi Salvatore Caruso, Federico Gallo 3-6, 6-3, 4-10. Natalia Jamrus, Mateusz Sochowicz oraz Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalski zajęli 4. miejsce w rywalizacji sztafet podczas zawodów saneczkarskiego Pucharu Świata w Winterbergu. Najlepsi w Niemczech byli Rosjanie przed Włochami i Łotyszami. 4. miejsce zajęły też nasze florecistki Julia Walczyk, Hanna Łypczyńska, Marika Chrzanowska i Martyna Jelińska. Były tuż za podium w drużynowym turnieju Pucharu Świata w Kazaniu. Wygrały Włoszki przed Amerykankami i Francuzkami. To nie była polska noc podczas gali UFC w Auckland. Karolina Kowalkiewicz i Michał Oleksiejucz wrócą z Nowej Zelandii na tarczy. Oleksiejucz był gorszy od Jimmy'ego Okruta, a Kowalkiewicz przegrała jednogłośnie z Chinką Yan Xiaonan. Po walce Polka została odwieziona do szpitala. Nabawiła się kontuzji oka. Czeka ją operacja. I na koniec piłka nożna. Na początek Anglia. Gospodarze zgodnie wygrywają 3-0. Manchester United był lepszy od Watfordu, a Wolverhampton nie dali szans Norwich. W Hiszpanii dramat Edena Hazarda. Belg najprawdopodobniej nie zagra już do końca sezonu. Hazard ma pękniętą kość strzałkową. A we Włoszech kilka meczów zostało przełożonych. Wszystko przez koronawirusa. Spotkania Atalanty Bergamo z Sassuolo, Torino z Parmą, Lasu Verona z Cagliari oraz Interu z Sampdorią zostaną rozegrane w innym terminie. Jak na razie w jedynym zakończonym spotkaniu piłkarze Lazio Rzym wygrali z Genoą 3-2 i tracą punkt do Juventusu. I wszystko wskazuje, że jeszcze o 18:00 AS Roma zagra z Lecce. 22:07 to nasz telefon. Czekamy na Państwa telefony i zaczynamy. I'm Państwo się zgodzicie na opinię dotyczącą walki Tyson Fury. Chodzi o to, żeby poukładać całą sytuację. Walka nie jest do zaakceptowania. Ona jest dramatyczna. Wilder nie zrobił niczego, co zrobił. Uważam, że sztab Wildera zachował się znakomicie i to jest cała dyskusja na ten temat, którą chciałem przekazać Państwu. Dziękuję bardzo. Nie ma co ukrywać, że ta walka to był sportowy hit tego weekendu. Niepokonany na zawodowych ringach Amerykanin Deontay Wilder pierwszy raz w karierze nie obronił mistrzowskiego pasa wagi ciężkiej WBC. Stało się tak w walce z Brytyjczykiem Tysonem Furym. Starcie odbyło się w Las Vegas i to był rewanż za pojedynek z grudnia 2018 roku, w którym zanotowano remis. Szczegóły zna Jan Pachlowski. Przed tym pojedynkiem słowo knockout było odmieniane przez wszystkie przypadki. Obaj bokserzy nie szczędzili sobie złośliwości, na konferencjach prasowych dochodziło do przepychanek. Aby uniknąć kolejnego niepotrzebnego starcia, Komisja Sportowa Stanu Nevada zabroniła, aby na ceremonii ważenia pięściarze stanęli twarzą w twarz. Nie było wzajemnego respektu, były groźby z obu stron, Tyson Fury. Kibice twierdzą, że Wilder ma najmocniejsze ciosy w historii boksu. To nieprawda, jestem tutaj i pokonam go przed czasem. W pierwszym naszym starciu przyjąłem jego kilka uderzeń, ale dalej jestem niepokonany. Wilder tak odpowiada na te słowa. Jeżeli Fury mówi, że zakończy walkę w drugiej rundzie, to myślę, że jest nim coś nie tak. Dla mnie to oznaka nerwowości i brak dobrze przygotowanego sztabu. Coś jest nie tak i oni o tym nie mówią. Nie wierzę tutaj w żadne zapewnienia mojego przeciwnika. Wiele dziwnych rzeczy działo się podczas jego obozu. W Stanach Zjednoczonych nie brakowało opinii, że walka ta zapowiada się zjawiskowo. Transmitowana tutaj była w systemie pay-per-view. Dostęp nie kosztował mało, $70. Co ciekawe, wpływy z biletów sprzedanych na galę przekroczyły $18 milionów. To rekord w historii wagi ciężkiej. 19 kg, tyle wynosiła różnica pomiędzy Brytyjczykiem Tysonem Furym a Deontayem Wilderem przed sobotnim bokserskim rewanżem, którego stawką był mistrzowski pas WBC kategorii ciężkiej. Fury ważył zdecydowanie więcej. Na wagę wniósł 123,8 kg. Amerykanin uważał, że duża masa jego przeciwnika będzie dla niego korzystna, gdyż ten będzie wolniej poruszał się w trakcie tego starcia. Ring szybko jednak zweryfikował tę opinię. Od początku pojedynku Fury przystąpił do ofensywy. Trudno to chyba nazwać ostrzeżeniem, ale już w trzeciej rundzie pierwszy raz Wilder wylądował na deskach. Wcześniej słuchaliśmy wypowiedzi Wildera, który powątpiewał w dobre przygotowanie Fury'ego. Brytyjczyk jednak perfekcyjnie był przygotowany do tego pojedynku. Kto wie, czy między innymi dodatkową motywacją dla niego były takie słowa wypowiedziane przez przeciwnika. Nie zapomnij o tym. Znalazłem cię, gdy byłeś uzależniony od kokainy. Wielki jak dom i myślałeś o samobójstwie. Doprowadziłem cię do wielkiego boksu, podkreślał Wilder. Tyson Fury znakomicie rozegrał ten pojedynek. Tak naprawdę ani razu nie dał się zranić. Nie było ani jednego momentu, kiedy przeżywał kryzys. Do Wildera, który miał ich sporo, a dodatkowo miał ogromny problem z krwawiącym uchem. To była niecodzienna sytuacja. W oczach króla nokautu 41 pojedynków zakończył przed czasem. Widać było strach. Walka zakończyła się w siódmej rundzie. W tym przypadku doszło trochę do niecodziennej sytuacji. Po kolejnej serii ciosów, ale w przypadku, gdy Amerykanin stał na nogach, sędzia zakończył starcie. Od razu powstały pytania, czy nie zrobił tego zbyt wcześnie. Okazało się, że z narożnika Amerykanina poszybował biały ręcznik. Rzucił go drugi trener. Nie chciał, aby jego podobieczny był tak niemiłosiernie okładany. Sekundant Bombardiera uważał, że to błąd, a sam Wilder uznał, że był w stanie dalej skutecznie się bić. Zaraz po walce w końcu doczekaliśmy się chyba pierwszych ciepłych słów wobec przeciwnika, Tyson Fury. Wilder to znakomity wojownik. Powróci jeszcze i będzie mistrzem, ale teraz najważniejsze jest to, że ja jako król powróciłem. Natomiast Wilder komentował decyzję swojego narożnika, który postanowił zakończyć w siódmej rundzie walkę. Mój sztab zdecydował o rzuceniu ręcznika, ale ja byłem dalej w stanie się bić. Prawda jest taka, że wiele rzeczy w tej walce nie funkcjonowało z mojej strony jak powinno, dlatego dla mojej postawy nie ma żadnego usprawiedliwienia. W kontrakcie obu bokserów zapisane jest, że przegrany ma 30 dni na decyzję, czy chce kolejnej, trzeciej już walki. Nie wiadomo jeszcze, czy Wilder będzie chciał zdecydować się na takie rozwiązanie. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Anthony Joshua już czeka, też chciałby się zmierzyć z Tysonem Furym. Ciekaw jestem ze swoją drogą, czy kupi sobie jakąś fajną, nową przyczepę złotą na przykład. Na pewno Tyson Fury jest niebagatelną postacią i wydaje mi się, że boks potrzebuje i takich dżentelmenów jak Anthony Joshua i takich kolorowych ptaków jak Tyson Fury, który zresztą pięknie śpiewa. The day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. The king was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned, no verdict was returned, and while Lenin read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W studiu Adam Probosz, to oznacza, że już kręcimy, pedałujemy, już na dwóch kółkach jeździmy. Komentator kolarstwa w Eurosporcie, witamy cię serdecznie. Witam serdecznie. Trochę się, nie wiem czy wcześniej zaczyna wszystko, ale na pewno ten kalendarz kolarski jest bardziej rozciągnięty i więcej jest miejsc, gdzie już można jeździć teraz, choćby w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tam już jadą. Tak, no oni już jadą naprawdę od dłuższego czasu, już właściwie cały luty, już była Argentyna, już no, na całym świecie kolarze się ścigają, Australia. Tak więc teraz kończą się dzisiaj dwa wyścigi w Europie, bo kończy się wyścig w Andaluzji, w Algarve, rozpoczyna się wyścig w Emiratach Arabskich, a później zacznie się to, na co też wielu kibiców czeka, czyli ta wiosna europejska, czyli najważniejsze klasyki. Ale jest coś takiego, że jest większa presja na kolarzy, że więcej tych startów jest i większe oczekiwania wobec zawodników? Jest, ja myślę, że generalnie sport się zmienia w tą stronę, że im są większe pieniądze, im jest więcej mediów, tym ta presja jest większa. Kalendarz jest bardzo napięty tych wyścigów, rzeczywiście jest dużo więcej niż było kiedyś. Grupy, no są takie grupy, które startują w trzech wyścigach jednocześnie, więc one są bardzo rozbudowane i na pewno jest większa presja na kolarzach, myślę, że na sportowcach w ogóle. Powiedziałeś, że czekamy na tą wiosnę, ale na przykład w przypadku siatkarzy czy lekkoatletów, kiedy jest ten sezon olimpijski, to zawsze jest to pytanie, czy jednak się skupić na tych wielkich turach, tych legendarnych klasykach, czy jednak skupić się na tej trasie olimpijskiej, która będzie piekielnie trudna. Ja myślę, że kolarze nie mają tutaj specjalnego dylematu. Znaczy wiadomo, że są zawodnicy, którzy będą się przygotowywać pod kątem igrzysk, ale oni też nie odpuszczą innych wyścigów, bo jednak wygrać któryś z tych najważniejszych klasyków, któryś z monumentów, czy wygrać wielki tour, to jest jednak dla kolarza, myślę, najważniejsze. Oczywiście będą Mistrzostwa Świata, będą igrzyska w tym roku. To jest także cel, ale to jest, wiadomo, że to jest wyścig dla określonej grupy kolarzy. No, tam nie wystartują sprinterzy, tam dla wielu zawodników nie będzie szansy. Więc ja myślę, że tutaj w przygotowaniach specjalnie się to nie zmienia, chociaż oczywiście są zawodnicy, którzy gdzieś ten sezon planują sobie pod kątem igrzysk. No ten złoty kask to jednak zawsze wygląda wspaniale na tej trasie, to trzeba przyznać. Chris Froome wrócił do ścigania po 8 miesiącach. Czy jest szansa, że to będzie znowu ten wielki Chris Froome? Trochę mu jeszcze brakuje. No ja myślę, że dużo mu jeszcze brakuje. Dużo mu brakuje. Ja się strasznie cieszę, bo ja bardzo życzyłem, widząc determinację Chrisa Froome'a, żeby jednak wrócić po takiej kontuzji i w tym wieku, bo to jest też ważne. Na nim się już nie goi jak na psie, to już nie jest młody chłopak. No tam złamań było więc sporo. Tak, ta determinacja, żeby wrócić, on sam jeszcze ciągle mówi, że musi pracować nad tą prawą nogą. Szczęśliwy był niesamowicie. Jak dzisiaj oglądałem rozmowę z nim przed etapem wyścigu w Emiratach, no to widać było to niesamowite szczęście, że wraca do peletonu. Jednak to jest jego żywioł i jak sam powtarza, ten piąty triumf Tour de France, no to jest coś, co motywowało go przez te 8 miesięcy, żeby pracować dzień w dzień, żeby ciągle jeszcze pracować nad tym, żeby dojść do tej dyspozycji i życzę mu tego, żeby doszedł do tej dyspozycji i mógł tego tytułu bronić. Niemniej jednak chyba najmocniej będziemy trzymać kciuki za Polaków. Powiedz, czy to będzie taka wiosna, którą pamiętamy jeszcze tak 2-3 lata temu, kiedy Rafał Majka chociażby nie schodził z pierwszych stron sportowych gazet, a to się niestety dość rzadko zdarza, żeby kolarz był na pierwszej stronie. A Michał Kwiatkowski też wiosnę lubi. Oj tak, lubią wiosnę, no szczególnie Michał te klasyki wiosenne. Ja myślę, że jest taka szansa. Ja się cieszę, bo Michałowi troszeczkę się przesunął termin rozpoczęcia sezonu. On miał troszkę kłopotów z kolanem, zresztą w ogóle inaczej się przygotowywał do tego sezonu. W zeszłym roku zaczął mocno, a potem na tych najważniejszych wyścigach czegoś brakowało i sam Michał mówił, że to był bardzo niedobry dla niego sezon. Więc ja się nawet cieszę, że on zaczyna spokojniej. On widzę, że no tak w swoim stylu, on próbuje wszystkiego, trochę rozprowadza, trochę skacze, trochę na podjazdach próbuje. On próbuje teraz tego, w jakim jest momencie i myślę, że to, że nie zaczął na 100%, a zaczął na te powiedzmy 80%, to jest dobry sygnał. Ja myślę, że Michał jest w stanie dojść do tej formy w tym sezonie wtedy, kiedy będzie tego najbardziej potrzebował i wtedy, kiedy na to najbardziej liczy. Z Rafałem jest podobnie. Rafał też zaczyna bardzo spokojnie. Zaczął na Majorce, tam 2 miejsca w 20. Teraz rozpoczął dzisiaj wyścig w Emiratach Arabskich po długich przygotowaniach w Hiszpanii, w górach, wysoko, więc jestem na razie... Rafał, ja kiedy z nim rozmawiam, Rafał mi cały czas mówi jedno, słuchaj, cała koncentracja w tym sezonie na Giro. No tak. Giro jest celem, tutaj muszę być absolutnie na 100% przygotowany. Rafał też wie, o co walczy, pamiętajmy, mu się po pierwsze kończy kontrakt, po drugie, no on też nie jest coraz młodszy, więc on, jeżeli chce stanąć na podium takiego Giro, już nie ma na to dużo czasu. I trzecia rzecz, Bora Hansgrohe, jest coraz większa konkurencja, więc Rafał też musi sobie z tego zdawać sprawę i ja myślę, że rzeczywiście zrobi wszystko, żeby to Giro pojechać bardzo dobrze. W zeszłym roku był 6. Mam nadzieję, że w tym roku będzie przygotowany na to, żeby walczyć o podium. A jaka jest pozycja w zespole Michała Kwiatkowskiego? Bo wiadomo, że przychodził jako wschodząca gwiazda, potem trochę turbulencji było. Jak ta sytuacja wygląda teraz? Znaczy, trudno mi mówić, jak to wygląda wewnątrz, tego tak dokładnie nie wiem. Natomiast myślę, że Michał troszkę jest na takim rozdrożu teraz, bo wiadomo, w Team Ineos jest Froome, jak nie ma Froome'a, to jest Thomas, jak nie ma Thomasa, to jest Bernal. Ci wszyscy młodzi kolarze, oni skupują z rynku właściwie wszystko, co się da. Więc trudno jest tutaj zostać liderem. Ja myślę, że nie ma Michał w tym roku na pewno, a w przyszłych też nie widzę go jako lidera Team Ineos na Tour de France. Więc ja myślę, że jeżeli on chce spełnić to swoje marzenie i rzeczywiście walczyć w klasyfikacji generalnej Tour de France, to potrzebna będzie zmiana ekipy. To będzie pierwszy sezon, gdzie możemy się tak dokładnie przyjrzeć teamowi CCC, bo w poprzednim sezonie, kiedy była ta cała fuzja z BMC, patrzyliśmy to jako na taki eksperyment, który niektórzy mówią, że się udał, niektórzy, że nie. Teraz będziemy mogli rozliczyć tę całą machinę. Jak myślisz, czy chociażby razem z Gregiem Van Avermaetem, czy coś będzie więcej podium z pomarańczową koszulką? Myślę, że tak. Ja bardzo w to wierzę. To jest rzeczywiście, ja też cały poprzedni sezon powtarzałem, że nie rozliczajmy CCC z wyników, poczekajmy na ten sezon. Po tym sezonie będziemy mogli tę grupę z wyników rozliczać. Wydaje mi się, że oni dobrze zaczynają sezon, no bo już i Kuba Mareczko, i Trenti, no, oni naprawdę nie byli daleko od zwycięstwa, ale brakuje. Są jedyną grupą turową, która jeszcze tego zwycięstwa nie ma. A wiadomo, że to też powoduje pewną presję, a to pierwszy sukces od razu sprawia, że inaczej się jeździ wszystkim kolarzom w ekipie. Natomiast myślę, że oni naprawdę zbudowali fajny team. No rozwalił się niestety Szymon Sajnuk w Australii, ale też mam nadzieję, że wróci niedługo. Rozmawiałem z nim ostatnio i Szymon tak w swoim stylu, ja tam mam parę pęknięć w kręgosłupie, ale to nic, zaraz wracam na rower, nawet się w ogóle się nie przejmuję. Tak więc mam nadzieję, że Szymon wróci i że Szymon też nam jeszcze wiele razy sprawi radość w tym sezonie. Także ja liczę na to, że jeszcze po wzmocnieniach, no dzisiaj zadebiutował w Emiratach Ilnur Zakarin. Bardzo liczę na Ilnura Zakarina. Ja myślę, że Zakarin, Trentin, trochę też ta presja zdjęta z głowy Grega Van Avermaeta, że Polacy, że może się obudzi Łukasz Wiśniowski, który w zeszłym sezonie coś się nam nie mógł w klasykach pokazać, a na to bardzo liczyliśmy. Kamil Małecki, Michał Paluta. No ja myślę, że naprawdę są tutaj kolarze, którzy będą w tym sezonie walczyć o swoje miejsce i że te sukcesy przyjdą. No na razie jest blisko. Gdzieś tu Geszkę, gdzieś właśnie Trentin. No oni próbują, walczą. No i mam nadzieję, że... A może już właśnie w Emiratach. No tam jest właśnie... Jest Zakarin, jest mocny skład tej ekipy. Kamil Gradek z Polaków, więc może to już będzie ten wyścig. Na razie CCC może się pochwalić wynikami w żeńskiej ekipie, bo tutaj rzeczywiście to jest top topów. No to prawda i ja też bardzo liczę na to, że... Powiedzmy może jeszcze trochę o paniach, bo tak mówimy tylko... Ja liczę na to, że ten CCC Development też wywali. No dzisiaj przeczytałem taką niepokojącą informację o grupie Gosi Jasińskiej, bo ona jeździ teraz w nowej ekipie Casa Dorada i podobno ta ekipa jeszcze nie ma licencji hiszpańskiej. Tam się w Hiszpanii zaczęły już wyścigi, już liczyłem, że Gosię zobaczymy. Była bardzo dobrze nastawiona, znowu jest liderką ekipy, no ale liczmy, że te sprawy dokumentów uda się szybko załatwić i że ta grupa wystartuje. Idzie wiosna, więc na pewno Kasia nie wiadoma. Ania Plichta już także startuje i są to dobre starty. Dziewczyny z jej grupy wygrywają. Ania swoją robotę wykonuje świetnie. Także myślę, że tutaj ze strony pań, no i właśnie ze strony CCC Leaf też możemy na dużo liczyć. Marianne Vos niestety kontuzja, operacja, ale też wróci niedługo. Także ja myślę, że spokojnie. No poczekajmy, to są te miesiące, kiedy przyglądamy się, jak to się wszystko... Pewnie, że są już kolarze, którzy są w szczycie formy, ale na przykład dzisiaj w całej śmietance, rzeczywiście po raz pierwszy mieliśmy całą śmietankę sprinterów na płaskim etapie w Emiratach i Kuba Mareczko był siódmy. No to nie był zły finisz. Dał się znowu wybić tam jednemu z kolarzy na tym finiszu troszkę z rytmu, ale to nie był zły finisz ja jeszcze spokojnie czekam. Adam, to już na koniec, już tak króciutko, to kolarstwo torowe, które jest bliskie twemu sercu. Mistrzostwa świata zaczynają się w Berlinie. Jakie oczekiwania? Zaczynają się w środę i środa będzie tym najważniejszym dniem dla nas tych mistrzostw świata, bo to będzie rywalizacja drużyn, a my bardzo liczymy na to, że drużyny sprinterskie, zarówno męska, jak i kobieca, zapewnią sobie awans do Tokio. Ten awans daje ósme miejsce w kwalifikacjach. Obie polskie drużyny po Pucharach Świata są na ósmym miejscu, czyli teraz trzeba to ósme miejsce obronić i wtedy mamy i drużyny, i kwalifikacje indywidualne zapewnione. Także trzymajmy mocno kciuki w środę, bo naprawdę mamy dobre ekipy jeżdżące bardzo dobrze w tegorocznych Pucharach Świata i bardzo liczę na to, że one wywalczą sobie właśnie w Berlinie ten awans do Tokio. Dziękujemy Ci bardzo. Adam Probosz, komentator kolarstwa w Eurosporcie, któremu w sercu krążą gdzieś tam właśnie po sercu kolarze kolarstwa torowego, ale także ci z peletonu na szosie, a także gra ci w sercu gra. Ja zawsze mówię, że szosa to poezja, a tam pozostałe dyscypliny bardzo lubię, szczególnie tor, ale jednak szosa to poezja. Ale dążyłem do tego, że w twoim sercu gra też grunge, więc na prośbę Adama Pearl Jam. Dziękuję. Devotion. Rozpoczął się mecz Lecha Poznań z Lechią Gdańsk. Jest 0-0 i 7 minuta spotkania, a w meczu Evertonu z Arsenalem w Londynie Everton prowadzi 1-0. Tam 8 minuta, a za mniej więcej 20 minut drugi mecz Polaków w kwalifikacjach do przyszłorocznego Eurobasketu. Wielu wskazuje na to, że drugi, w którym nasi, mówiąc delikatnie, nie będą mieli łatwego zadania. Dziś biało-czerwoni grają z Hiszpanami, mistrzami świata. Z kolei w czwartek przegrali z Izraelczykami. O szczegółach Mateusz Fusiarz. Na kolejny po Mistrzostwach Świata mecz biało-czerwonych musieliśmy trochę poczekać. 159 dni dokładnie. Impreza w Chinach była historyczna pod wieloma względami. Był powrót na ten turniej po 50 latach. Było znakomite 8 miejsce. Co więcej, w końcu był moment, kiedy nieco częściej mówiło się Ponitka, Waczyński i Cel niż Stoch, Leon czy nawet Lewandowski. Niemniej przez te pół roku emocje trochę opadły, a ostatnio więcej niż o koszykówce samej w sobie mówiliśmy o konfliktach, szczególnie o tym na linii PZ-Kosz, a Adam Waczyński, kapitan kadry. Konsekwencją tego sporu był brak Waczyńskiego w kadrze na mecze z Izraelem i Hiszpanią. Cóż, po takich decyzjach i takich później zawirowaniach medialnych atmosfera w kadrze musiała się trochę pogorszyć. Tym bardziej, że z powodu kontuzji w Gliwicach nie było też innego lidera naszej drużyny, Mateusza Ponitki. Nastroje jednak próbował podbudować trener Mike Taylor. Wracając na chwilę myślami do Chin, widzę dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że Polska w rankingu FIBA awansowała z 42 na 13 miejsce. A ta druga to ta, że mamy szansę zmazać plamę. Jedynym naszym złym okresem, odkąd jestem tutaj od 2014 roku, to Eurobasket 2017. Wiemy, że wtedy zawaliliśmy i chcemy się poprawić, zaczynając od teraz. Chcę, żebyście grali z dobrym nastawieniem, zawsze szukając w danej sytuacji dobrych stron. Używajcie tej waszej energii, która przez te lata była waszą najmocniejszą bronią. Mamy szansę dalej razem pisać tę historię. Na zgrupowaniu pojawił się też trener Piasta Gliwice Waldemar Fornalik, ale i słowa wsparcia od Kinga nie wystarczyły. Polacy pierwszy mecz eliminacji Eurobasketu 2021 przegrali z Izraelem 71-75. Czego zabrakło? Odpowiada Damian Kulik. Myślę, że skuteczności zabrakło, bo naprawdę bardzo dużo rzutów przestrzeliliśmy spod kosza. Ja bardzo dużo rzutów przestrzeliłem, także myślę, że początek meczu byliśmy trochę, nie wiem, zestresowani, bo publiczność dopisała. Naprawdę grać z taką publicznością to jest bardzo fajnie i przyjemnie. Później się rozkręciliśmy, ale niestety ta skuteczność została na nie za dobrym poziomie. To na pewno trzeba poprawić. Mam nadzieję, że na koniec tych kwalifikacji będziemy szczęśliwi za awans. No tak, tylko że teraz wypadałoby już nie przegrywać. Okej, z Hiszpanami będzie o to znacznie trudniej, ale powalczyć wypada. Nawet mistrzowie świata mogą mieć gorszy dzień. Natomiast kolejne mecze w listopadzie z Rumunią i Izraelem, a także w lutym znów z Rumunią musimy zakończyć na plusie. Tego po prostu od ósmej drużyny świata wymagać trzeba. Jednak chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Od historycznego zwycięstwa z Rosją na Mistrzostwach Świata w Chinach Polacy rozegrali 5 spotkań. Wszystkie przegrali. Z Argentyną, Hiszpanią, Czechami i USA. Mecz z Izraelem był przegranym spotkaniem numer 5, a mistrzowie świata mogą dziś podbić licznik do 6. Dlatego tym bardziej sygnalizujemy, że chyba lepiej byłoby, gdyby kadra w meczach listopadowych korzystała już ze swojego pełnego potencjału sportowego. Początek meczu Polaków z Hiszpanami o godzinie 18. See you. o walkę Tyson, Fury i Wilder, pierwszy knockdown odbył się po ciosie w tył głowy. Nie w ucho, nie w twarz, a w tył głowy. Sędzia na to nie zareagował, powinien dać ostrzeżenie, natomiast wyliczył. Ponadto zbyt późno dał ostrzeżenie za ściąganie Wildera, duszenie go. Widziałbym tu też sporo błędów sędziowskich i to trzeba dostrzec, mówiąc o tej walce. Kontrowersje nie mijają. Patrzymy na to, co dzieje się jeszcze tylko w Poznaniu. Lech Poznań, Lechia Gdańsk 0-0. Dużo emocji towarzyszyło kibicom biatlonu podczas występów naszych reprezentantek na Mistrzostwach Świata w Anterselwie. Podczas dzisiejszego biegu ze startu wspólnego na 12,5 km o podium odarła się Monika Hojnisz-Staręga. Do medalu zabrakło 3 sekund. Polka zajęła 4. miejsce, przegrywając na finiszu ze Szwedką Hanną Eberg. Triumfowała Norweszka Marte Reisland, która wyprzedziła Włoszkę Dorotę Wierer. Polka była zadowolona z powodu dobrego rezultatu, tym bardziej, że nerwów, szczególnie podczas ostatniego strzelania, nie zabrakło. Chyba bardziej nerwowe było ostatnie, jak zwykle. Wiem, że ostatni strzał był taki mega przytrzymany i od razu wróciłam myślami do biegu indywidualnego, że jak już spudłowałaś ten jeden i trzymasz ten ostatni, to przynajmniej go traf. No ogólnie jestem zadowolona, chyba mam prawo. Trochę szkoda, no bo jakby po raz trzeci już żeśmy się, albo ja otarłam o tą blaszkę, ale wyjadę stąd na pewno z pozytywnymi wspomnieniami, z 3 dobrymi wynikami, z dużą dawką emocji i jeszcze większym doświadczeniem. No, doświadczenie już 28-latka ma, ponieważ przecież zdobywała medal Mistrzostw Świata 2 lata temu, brąz w Nowym Mieście na Morawach. Szanse medalowe przed Polakami niespodziewanie pojawiły się podczas wczorajszego biegu sztafetowego. Biegły i strzelały w składzie Kinga Zbylut, Monika Hojnisz-Staręga, Kamila Żuk i Magdalena Gwizdoń. Spokojny bieg i strzelanie Hojnisz, fenomenalna postawa 24-letniej Zbylut i świetna 22-letniej Żuk, która przed ostatnią zmianą wyprowadziła biało-czerwone na prowadzenie. Ten bieg i to strzelanie faktycznie wyszło bardzo dobrze. Cieszę się, że dziewczyną przede mną też zgrało się to rewelacyjnie. Dzisiaj troszeczkę gorzej czułam się na nartach, było mi naprawdę ciężko, ale jak człowiek bierze w ferworze takiej walki, takiej ekscytacji, że w końcu wszystko wyszło, to tak naprawdę nawet zmęczenie odgrywa tutaj całkowicie inną rolę. A potem ostatnia zmiana i na trasę na pierwszej pozycji ruszyła najstarsza w stawce zawodniczek Magdalena Gwizdoń. Ruszyła z przewagą blisko 42 sekund nad Czeszkami. Rywalki prezentowały się na trasie biegowej o wiele lepiej niż blisko 41-letnia Polka. Na pewno fajna sprawa tak biec z przodu. Troszeczkę zabrakło. Myślę, że do końca byłam skoncentrowana, bo to było jednak bardzo dla mnie ważne. Jeszcze w ostatniej chwili trener mi mówił, co mam robić, także no wyszły gdzieś tam jakieś pojedyncze błędy na szczelnicy. Na pewno na tej ostatniej zmianie no to tu lecą harty, można powiedzieć, konie takie wyścigowe, że to ciężko z nimi jest nawiązywać rywalizację, żeby się ich trzymać i cały czas to po prostu utrzymywać ten bieg. Rzeczywiście rywalki biegły wściekłe, no i dogoniły Polkę. Polki ostatecznie zajęły 7 miejsce w rywalizacji sztafet. Zwyciężyły Norweżki, które wyprzedziły Niemki i Ukrainki. W sztafecie konkurowali także nasi panowie, Polacy w składzie Andrzej Nędza-Kubiniec, Grzegorz Guzik, Łukasz Szczurek i Marcin Szwajnos. Zajęli 16 miejsce, triumfowali Francuzi. Dziś mówiliśmy, że wygrał Johannes Bø, Norweg, już po raz kolejny mistrzem świata. 10. No właśnie, jest niesamowity. Bezbłędny na strzelnicy Szapoba. Million miles away, your signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way. Getting good at starting over every time that I return. Learning to walk again. I believe I've waited long enough. Where do I begin? Learning to talk again. Can't you see? I found my place. Pan powiedział, że dostał w tył głowy i przez to walkę przegrał. Ja w to w ogóle nie wierzę, to jest nieprawdą. Wszystkie rundy był lepszy, chujit i nawet szkoda tematu porusza tam, czy w tył, czy w przód. Głowy dostał, był lepszy ogólnie i mu się należało to i... Zgadzam się z panem, Tyson Fury wygrał zasłużenie. Ale nie kończmy tematu, 22,7 trójek, zapraszamy do dzwonienia. Tymczasem znamy nazwisko pierwszego kandydata na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. To aktualny wiceprezes do spraw szkolenia Marek Koźmiński. I zaraz zdradzimy państwu, że o tej zmianie przy dziennikarskich stolikach mówiło się od kilku lat. Spotkałem się z panem Markiem Koźmińskim i zapytałem, czy podobnie jak my, również wiedział od 2-3 lat, że będzie startował na fotel prezesa PZPN. Ja tą decyzję sobie gdzieś tam w głowie układałem, natomiast na pewno nie jest to temat aż tak z taką brodą. Jestem osobą, która zna materię, zna przedmiot, jestem tutaj długo, w związku z tym wiem, o czym mówię i to jest taka decyzja rozsądna, poukładana i perspektywiczna. Na pewno będzie miał pan świadomość, że będzie pan postrzegany jako człowiek Zbigniewa Bońka. Ta łatka będzie ciążyła, czy wręcz przeciwnie? Ja po pierwsze jestem dumny z tego, że mogę przez 8 lat pracować w Polskim Związku Piłki Nożnej prowadzonym przez Zbigniewa Bońka, w związku z tym bym tego nie nazywał łatką, ja bym to nazywał orderem. Ewolucja, która została wprowadzona w polskiej piłce, wymaga kontynuacji, wymaga rozwoju. Ja chcę tą ewolucję w dalszym ciągu zaproponować i powiedzieć, że to, co zostało zrobione, te wszystkie programy, te wszystkie rzeczy, które wypracowaliśmy, są dobre i chcemy je ulepszać, chcemy je poprawiać, chcemy, żeby dalej funkcjonowały i pewne nowe rzeczy również wprowadzamy. Czyli to będzie bardziej kontynuacja obranego szlaku niż objęcie własnego autorskiego kursu. No każdy ma jakieś swoje autorskie pomysły. Oczywiście również takie pomysły gdzieś z tyłu głowy mamy, natomiast wszystkie rzeczy, które zostały wdrożone, one będą kontynuowane, bo one są po prostu dobre. Zbigniew Boniek często mówił, że nie chce się wtrącać w sprawy ekstraklasowych drużyn. Dopiero na sam koniec wpłynął na kształt ligi. Jak będzie u pana, wiedząc, że najprawdopodobniej pana kontrkandydatem będzie, nazwijmy tak roboczo, kandydat ekstraklasy, Cezary Kulesza? Nie chciałbym się absolutnie odnosić tutaj do głosów z korytarza, czy pewnych z nazwisk, które padają. Ja tutaj chciałbym powiedzieć, że ja na tyle wcześniej się zdecydowałem, żeby zaproponować swoją kandydaturę, żeby całe środowisko miało możliwość wyartykułowania swoich oczekiwań. Jestem gotowy, żeby z każdym porozmawiać. Na dzień dzisiejszy mamy pewną decyzję przełomową, decyzję dobrą. 18 zespołów. Uważam, że jest to normalna liga dla tak dużego kraju, jakim jest Polska. I co było miłe i było sympatyczne na spotkaniu tutaj klubu Ekstraklasy. W zdecydowanej większości absolutnie tą formułę poparły. Podniósł pan temat reformy rozgrywek. Tak szczerze, to jest pana zdaniem kluczowa sprawa, czy trochę temat zastępczy? To jest kluczowa sprawa. To jest absolutnie kluczowa sprawa, dlatego że kluby sportowe to są podmioty gospodarcze, które mają przyszłość, mają teraźniejszość i mają jakieś planowanie. W tej formie, które na dzień dzisiejszy mamy, to planowanie jest bardzo sztucznie zaburzone. SA37 z podziałem na dwie grupy. W związku z tym planowanie na dłuższą metę, próby i błędy, wprowadzanie nowych zawodników będą ograniczane do minimum, bo nikt nie będzie chciał ryzykować. Tego typu forma rozgrywek, która będzie obowiązywała od 2021 roku, to będzie forma rozgrywek, gdzie będzie łatwiej zaplanować pewne rzeczy. Ktoś oczywiście teraz powie, tam będą również mecze oni, ale czy takie mecze nie odbywają się w Hiszpanii, we Włoszech, w Anglii czy w Niemczech? Czasami się również odbywają. Pojawiają się też takie głosy, czy mamy aż 18 drużyn, które mogą walczyć w ekstraklasie. Raków nie ma stadionu, Lechia Gdańsk ma problemy z płaceniem. Arka ma generalnie problemy. Spadek Wisły Kraków będzie dla tego klubu ostatecznym gwoździem do trumny. Absolutnie nie przyjmuję tego typu stwierdzenia, bo ono jest nieprawdziwe. Jeżeli mówimy o problemie Rakowa Częstochowa, to mówimy o jednym przypadku, kompletnie jednym przypadku. I to nie jest problem tak do końca tylko właśnie Rakowa Częstochowa, tylko miasta Częstochowa, bo stadiony są miejskie. Natomiast ile mamy pięknych stadionów w Polsce pobudowanych, na których nie grają kluby ekstraklasowe? Mamy Lublin, mamy Tychy, mamy Mielec, mamy Bydgoszcz, mamy Widzew. Mamy tego naprawdę wiele i tutaj jakiekolwiek używanie argumentu, że wejdą drużyny słabsze, że drużyny będą gorzej wyglądać. Ja chciałem przypomnieć, taki był mecz niedawno. Raków Częstochowa, Legia Warszawa. Akurat go oglądałem, on się odbywał w Bełchatowie. Może scenera nie najlepsza, natomiast wcale Raków nie był drużyną gorszą. Wręcz by powiedział, miał zdecydowanie więcej okazji do strzelenia bramek. Zobaczmy też, co się dzieje w innych nacjach europejskich. Jeżeli chodzi na przykład o Włochy, to oglądaliśmy fantastyczny mecz Atalanty Bergamo w europejskich pucharach, który rozgrywała w Mediolanie, bo stadion w Bergamo, no to jest stadion przedpotopowy. W związku z tym w Polsce absolutnie to jest ostatnią rzeczą, na którą możemy wylewać krokodyle łzy, czyli obiekty stadionowe, bo naprawdę pod tym względem jesteśmy w zdecydowanej czołówce europejskiej, a jak każdy Polak znajdzie dziurę w całym i szuka akurat w jednym konkretnym przypadku. To kończąc już ten temat, jak zostanie pan prezesem PZPN, to będą jeszcze jakieś zmiany, bo ostatnio było ich dość sporo, czy zostajemy przy 18 drużynach? Ja uważam, że ta zmiana jest absolutnie dobra i nie mieszajmy, bo każde przedsiębiorstwo wymagają stabilności, przejrzystości, przewidywalności i długiego planowania. W związku z tym ta formuła im to umożliwia. Myśmy sztucznie, powtórzę, sztucznie zrobili grę o wynik, bez przerwy grę o wynik, co absolutnie nie poszło w parze z jakością piłki, bo widzimy, niestety weryfikuje nas Europa i weryfikuje nas brutalnie. Trochę wywołuje pan moje kolejne pytanie. Chodzi mi o pana priorytety, kiedy zostanie pan prezesem PZPN. Powiedział pan przed chwilą fajne zdanie, że jest granie tylko i wyłącznie na wynik, co nie idzie w parze z jakością. Mam wrażenie, że dokładnie to samo jest przy szkoleniu młodzieży. Tu potrzebna jest jakaś zmiana. Polska piłka to jest jak piramida. Na samym dole piramidy jest szeroka podstawa i tam jest zabawa. Tam jest zabawa z piłką, tam są turnieje dziecięce. Im wyżej idziemy, tym to wszystko jest bardziej sprofesjonalizowane. Natomiast oczywiście, no w piłce się gra o wynik, ale do tego trzeba też podejść w sposób taki zdroworozsądkowy. W Polsce zrobiliśmy ogromne postępy, jeżeli chodzi o jakość szkolenia, dostępność szkółek piłkarskich, akademii. To naprawdę jest milowy krok, ale dajmy sobie na to wszystko czas. Uważam, że będziemy beneficjentami tego wszystkiego, co się dzieje, dopiero za 4-5 lat. Wtedy będzie naprawdę taka weryfikacja, wtedy, kiedy wystartowały te wszystkie programy, to będzie ten pierwszy na rybę, który będzie weryfikowalny w Europie. Pytałem o szkolenie, bo mam wrażenie, że kibice lekko drżą o przyszłość naszej reprezentacji. Pokolenie Roberta Lewandowskiego nie będzie grać wiecznie. Zapala się więc lampka ostrzegawcza, czy nasza reprezentacja nie skończą tak jak chociażby piłkarze ręczni. To są rzeczy naturalne. My mamy dzisiaj Roberta Lewandowskiego. Oczywiście wyobrażam sobie życie po Robercie. Mamy szerokie grono młodych zawodników, którzy grają fajny futbol, także przyszłość jest. Oczywiście Robert to jest ewenement. Robert to jest taka postać, która niejedno spotkanie nam wygrała. Nie patrzmy tylko przez pryzmat polskiej piłki ze względu na Roberta, bo to jest bardzo spłaszczony obraz. Ale dużo osób ocenia PZPN poprzez wyniki pierwszej reprezentacji. Tak jest, a uważam, że niesłusznie, dlatego że wynik reprezentacji to jest wypadkowa, na którą Polski Związek Piłki Nożnej ma bardzo, bardzo mały wpływ. Natomiast wszyscy patrzą, jak reprezentacja, jaki zdobędzie wynik, to wtedy mówią, a w Polsce jest dobrze, piłkarskiej albo źle. No z tym trzeba żyć. Ostatni temat, o jaki chciałem pana zapytać, to stadionowa bandyterka. Nie ma może już takich zadym jak w latach 90., ale są pewne wydarzenia, które nie powinny mieć nigdy miejsca. Takim koronnym przykładem są finały Pucharu Polski, które zamieniają się w pokazy pirotechniczne. Zbigniew Boniek apelował i lobbował za zmianą ustawy o imprezach masowych. Zadawał nawet głośno pytania, czy policja nie powinna wrócić na stadiony. Na pewno będzie pan wywoływany do tablicy, kiedy kibole dadzą o sobie znać. No to jest problem. To jest problem, który na dzień dzisiejszy jest nierozwiązany. Jest to problem, z którym sobie nie poradzą kluby, z którym nie poradzi sobie Polski Związek Piłki Nożnej. Jest to rzecz, którą musimy wspólnie ruszyć, a do tej pory nam się to nie udawało wraz z organami konstytucyjnymi państwa, które są za to odpowiedzialne. Naprawdę dzieje się nie do końca fajnie. Mamy przypadki, które są nowymi całkowicie przypadkami, jeżeli chodzi o sytuację na stadionach, bo do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, że były jakieś zadymy. Teraz mamy sytuację Legii Warszawa, gdzie są wywieszone napisy, flagi odstraszające inwestora dla innego klubu z Warszawy, dla Polonii Warszawa i wręcz obrażające 17-letniego piłkarza, który miał czelność przyjść z Polonii do Legii. No ja sobie tego nie wyobrażam. No to jest coś nieprawdopodobnego. Jest to bardzo, bardzo niebezpieczne, bo wpływa na całą piłkę, odstrasza ludzi. Ktoś mówi, jak polski biznes przyciągnąć, żeby był bardziej obecny w piłce klubowej, to tego typu działaniami my robimy wszystko odwrotnie. Tylko i wyłącznie wspólne działanie z organami państwa może doprowadzić do polepszenia sytuacji. I na sam koniec patrzy pan dookoła głowy, kto jeszcze będzie startował